Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra da Açık Radyo'dayız. Yardımcı doçent doktor Hanefi Biber'le birlikte Van 100. Yıl Üniversitesi'nden kendisi. Kayıtlarımızı yine Van'dan devam ediyoruz. Urartu dünyasından, demir uygarlığını yaratan Urartulardan söz ettik haftalar boyunca. Onlar birer maden ustası gerçekten, maden krallığı yaratmışlar. Ve günümüze de gerçekten hayranlık uyandırıcı, inanılmaz güzel eserler, kendi kültürlerine yönelik yüzlerce hem mimari yapılarından hem bıraktıkları küçük veyahut da taşınılabilir eserlerden kanıtlar sunuyorlar ve hala da aslında bölgeyi, yani Van bölgesini, damgasını vuruyorlar. Sanıyorum böyle desem yanlış olmaz değil mi Hanif Bey? Evet, öyle. Evet, bu kadar özgün bir kültür yaratmış, 3000 yıldan bu yana hala canlılığını sürdüren, yani hala daha kazılmamış da sanıyorum yerler var. Ama bugüne kadar yapılmış kazılarla, kazılara baktığımız zaman gerçekten bu kültürü tanımlayabiliyoruz. Ya da bilmiyorum, yanlış mı diyorum, kazılar yeterli mi? Belki daha pek çok aydınlanması gereken sorular var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, kazı önemli tabii ki. Bu uygarlıkları tanıyabilmek, geçmişi günümüze taşıyabilmek, günümüz insanına bunları sunabilmek önemli. Bunun tek yolu kazı yapabilmek. Bu anlamda Urartu kültürünü bize tanıtan özellikle 1960'lı yıllardan sonra çalışmalar söz konusu. Sanırım ilk programımızda bahsetmiştik Urartu araştırmalarının temelinden. Günümüz daha sonra bu kazılar elbette ki devam etti ve halen de devam etmekte. Söz gelimi başkent Tuşba, daha önce burada Amerikalılar kazılar yapmışlar. 1910'lu yıllarda Ruslar kazılar yapmışlar. Ve 1980'li yılların sonu, 90'lı yılların başında Profesör Doktor Taner Taran ve Profesör Doktor Veli Sevin'in yürüttüğü kazılar bize Van Kalesi'ni, Tuşba'yı kısmen tanımamıza vesile oldu. Daha sonra Urartu'nun en önemli merkezlerinden birisi Ayanis. Sık sık sözünü ediyoruz. Ayanis Kalesi kazıları halen devam ediyor. Yıllarca da devam edeceğe benziyor. Çünkü gerçekten hazineler sunuyor bize bu anlamda. Gerek malzeme olarak, gerekse bilimsel değer olarak. Profesör Doktor Oktay Belli tarafından Yoncatepe'de arkeolojik kazılar yürütülüyor. Hem kalesi hem nekropolüyle yine hem Urartu'nun erken çağına ait bilgiler sunan hem de Urartu dönemine ait mimarinin ortaya çıkarıldığı kazılar. Elbette ki Urartu'yu bu kazılarla tam anlamıyla tanımak mümkün değil. Ama diğer taraftan da her Urartu merkezinde kazı yapmak da mümkün değil. Çünkü asıl olan bunları ortaya çıkarmak değil. Asıl olan ortaya çıkarıldığı hal durumuyla gelecek kuşaklara aktarabilmek. Bunun için de sanırım devlet, belirgin bir devlet politikası olması lazım. Bu anlamda günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da böyle bir yaklaşımı olduğunu biliyoruz, şahidiz. Artık her isteyene arkeolojik kazı ruhsatı verilmiyor bildiğimiz kadarıyla. Bunların gerekçesi yeterince restorasyonunu, konservasyonunu yapıp gelecek kuşaklara aktarma imkanını hemen hemen bütün ekipler oluşturamıyorlar. Bu nedenle de her yerde kazı yapılması gerekir gibi bir algının yanlış olduğu kanaatindeyim. Evet, ama biliyoruz ki bu kazıları sonuçta devlet eliyle ya da öğretim üyeleri yapmasa bile sonuçta kaçakçıların yaptığını biliyoruz. Onlar kazmaya devam ediyorlar ve bu eski eser piyasasına onların deyimiyle mal vermeye sonuçta. Bu da ayrıca hazin verici. Yani halen sanıyorum günümüze kadar da özellikle şeyde bu bölgede de yoğun olarak şey devam ediyor kaçakçılık. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, bunlar nasıl korunabilir? En azından kurtarma kazılarının daha atik, daha çabuk davranıp en azından belgelenmesi, eserlerin kurtarılması, yani kurtarılarak belgelenmesi en azından olamaz mı? Ülkemiz toprakları o kadar zengin ki bunların hepsini ortaya çıkarabilmek, bunların hepsini korumak maalesef mümkün değil. Buna ne devlet olarak gücümüz yeter ne de bilimsel anlamda ekiplerimiz yeter. Bunun için koruyabileceğimiz kadarını kazıp ortaya çıkarmamız gerekir kanaatindeyim. Korumacılık elbette ki bu işle ilgilenen herkesin, gerek resmi gerek sivil insanların görevi olmalı. Bu anlamda da devletin kanunlarının yeterli olması, kaçakçılığı önleyici muhtevaya sahip olması gerekir. Bu yürürlükteki kanunlarımızla maalesef bunu kontrol altına alabilmek mümkün değil. Sonuçta bahsettiğimiz alan getirisi olan bir alan. Bazı insanlar tarafından belki de değerinin çok üzerinde meblağlar ödenerek eserler elde edilebiliyor çeşitli nedenlerle. Bunu engellemek çok kolay değil. Kuzeyden güneye, batıdan doğuya hemen her bölgede bu kaçakçılık işleri devam etmekte. Ama dediğim gibi bunu hepsini bilimsel metotlarla, bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmamız mümkün olmadığına göre başka bir şekilde korumamız gerekiyor. Bu da yasalarla mümkün. Evet, tabii bir de satın alındığı sürece, yani satın alındığı sürece her zaman bu piyasa var olacak. Yani belki de evet bir yandan yasalar ama bir yandan da bu tür satın almalar, yani en son nihai alıcıları, belki de koleksiyonerleri, belki özellikle bu koleksiyonerlik yönetmeliğiyle ilgili tekrar oturup düşünmek gerekiyor. Çünkü bu satın alındığı sürece kaçak kazı devam eder. Evet, devam etmeden önce bir müzik arası verelim. The thought of our bed makes me crumble like the plaster when you punch the wall beside my head. And I try to draw the line, but it ends up running down the middle of me most of the time. And boys get locked up in some prison, girls get locked up in some house, and it don't matter if it's a warden or a lover or a spouse. You just can't talk to them, you just can't reason, you just can't leave, and you just can't please them. I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see the mistakes of each generation will just fade like a radio station. You try, you just gotta try. Of range. And if you're not angry, then you're just stupid, you don't care. How else can you react when you know something's so unfair? When the man of the hour can kill half the world in war, make them slaves to a superpower and let them die poor. I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see the mistakes of it. Each generation will just fade like a radio station. If you try it, you just gotta try it. You just gotta try it. Thank you. the wall beside my head and I try to draw the line, but it ends up running down the middle of me most of the time. And baby, I love you, that's why I'm leaving. There's just no talking you and there's just no pleasing you. And I care enough that I'm mad that half the world don't even know what they could have had. Yeah, I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked. See, the mistakes of each generation will just fade like a radio station. If you drive, you just gotta drive. You just gotta drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive out of range. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Hanife Biber'le birlikte Van 100. Yıl Üniversitesi'nden kendisi, arkeoloji anabilimden, Van ve Urartulardan bahsediyorduk. Tabii en son olarak da bu kültürü, bu uygarlığı hem bugün hem de gelecek için nasıl koruyabiliriz? Çünkü hem kazıların devamlılığı, öte yandan kaçakçılığın, yani sürekli olarak her taraf delikleşiyor. Tabii bu arada da mesela Van'dayız, antik adıyla yani Urartuların başkenti Tuşba'dayız. Bu kentin baskısı hissediliyor mu? Yani modern kentlerin biliyoruz ki arkeolojik yerleşimlere çok ciddi anlamda baskısı var ve korumak bazen çok ciddi çatışmalara yol açıyor. Bilmiyorum, böyle bir şey de söz konusu mu acaba Van'da? Başkent Tuşba birinci derece arkeolojik sit. Bir ve ikinci derece arkeolojik sit sınırları belirgin. Koruma amaçlı imar planı her ne kadar eski değilse de mevcut bir yerleşim alanı ve modern kentin batısında denizle, yerel deyimle Van Gölü ile şehir arasında kalan bir bölge. Bu anlamda elbette ki kentin kalenin etrafını çevirmesi bir noktaya kadar devam ettikten sonra durmuş ve şu anda mevcut sit sınırları ile koruma altına alınmış. Çok fazla bir müdahale söz konusu değil ama daha önceki programlarımızda sözünü etmiştik. Başkent Tuşba'nın nekropoli olduğunu tahmin ettiğimiz Altıntepe. Bugün isminden hareketle Altıntepe insanların vermiş olduğu, daha doğrusu sizin de ifade ettiğiniz o kaçakçılığa yönelik çalışan insanlardan kaynaklanan bir isimle anılıyor maalesef günümüzde de. Burada mezarlar var ve kentin varoşu diyebileceğimiz bir yerde merkezde kalmış durumda. Normal şartlarda tarımsal arazi olması gereken yerde maalesef gelişen çarpık kentleşme sonucunda çok sayıda yapı yapılıyor ve bunu korumak yerel yönetimlerle, merkezi yönetimle bir noktaya kadar mümkün olabiliyor. Ama onun ötesinde buralardaki yapılaşma devam ediyor ve yine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında belirlenen sit sınırları içerisine dahi müdahaleler olabiliyor. Bu anlamda kentin eski eserler üzerinde nispeten bir baskısı söz konusu. Evet, Altıntepe dediniz. Orada da sanıyorum arkeoloji, daha doğrusu bilim dünyası, Urartuların kültürüyle ilgili de sanıyorum çok önemli eserler çıkarılmıştı. Evet, 1990'lı yılların ilk yarısında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda burada 30'un üzerinde kayaya oyulmuş, kalker kayaya oyulmuş mezar odası ortaya çıkarıldı. Ama bu sadece bir kısmı. Burada biz yine o kazı çalışmaları kapsamında yapılan arkeomagnetizma çalışmaları sonucunda binlerce mezarın var olduğunu biliyoruz ve toprak altında bunlar. Maalesef işte biraz da bu çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu yoğunluk nedeniyle kazılar devam ettirilemedi. Yine Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Profesör Doktor Veli Sevin ve ekibin gerçekleştirmiş olduğu kazılar lavurtaya çıkarılmıştı bu mezarlar. Oradan da Urartu'nun ölü gömme gelenekleri, mezar mimarisi hakkında çok önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı ve oradan da elde edilen taşınabilir kültür varlıkları Van Müzesi'ne nakledildi. Altıntepe demişken Altıntepe'nin hazin bir hikayesi de vardır. Yani Altıntepe'yi keşfedenler biz bilim adamları olmadık maalesef. Defineciler oldu. Yine 90'lı yılların başında belki daha öncesinde bilemiyoruz. Burada zaman zaman kaşak kazılar yapılmış. Çeşitli mezar odaları çıkarmış. Buradan ortaya çıkarılan taşınır kültür varlıkları müzeye olduğu kadar dışarıya da satılmış anlayabildiğimiz kadarıyla ve definecilerin tahrip ettiği mezarlarda kazı yapılmış. Hakeza Kalecik'ten bahsetmiştik. Kalecik 1991-92 yıllarında aslında çok da yanı başımızda olan bir yer ama maalesef varlığından haberdar olamamışız. Çok fazla da saklanabilecek bir durumu yok aslında. Gözle görülebilir bir şey ama nasıl olmuşsa gözden kaçmış. Ancak kaçakçıların çalışmaları sonucunda buralara yönelme söz konusu olmuş. İşte bölümümüz öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Rafet Çavuşoğlu bizim de içinde bulunduğumuz ekip marifetiyle yaptığımız 4 yıllık süreçteki kazılarda maalesef açılmamış tek bir mezar bile bulamadık. Bizim yaptığımız mezar açılmış mezarların temizliğini yapmak, definecilerden arta kalanları bulup ortaya çıkarmak ve bunları bilimsel anlamda değerlendirmek. Bu anlamda ülkenin her tarafında olduğu gibi Van'da da bir kaçakçılıktan eski esere korumacılığında yeterli duyarlılığa sahip olmadığımızdan bahsetmemiz mümkün olabilir. Evet, Tuşba Kalesi'nden de Tuşba'nın yönetim merkezinden de çıktığımda araziye baktığım zaman çok toprağın arazinin delik deşik edilmiş olduğunu gördüm. Herhalde bunlar çok daha önceki tarihlere ait definecilerin, kaçakçıların yaptığı kaçak kazılardan kalan şeylerdi sanıyorum, kalıntılardı, belirtiler diyeyim. Evet, maalesef yani merkezde bu oluyor. Daha ücra yerlerde, daha insanın ulaşması zor yerlerdeki eski eserlerimizi durumunu varın siz düşünün. Örneğin yine Urartu'nun Urartu'yu tanımak, Urartu'nun batıya doğru yayılımını belgeleyebilmek amacıyla 2009 yılında başlatmış olduğumuz bir yüzey araştırması var Muş iline yönelik. Kısa süreli 20 günlük bir yüzey araştırmasında tespit edebildiğimiz 30'a yakın merkezden hemen hemen tamamında bir tahribat söz konusu. Nekropoller, Altıntepe'nin benzerleri oralarda da var. Elmakaya'da var, Mollakent'te var, Muş ili Bulanık ilçesi sınırları içerisinde. Oralara gittiğimizde de durum aynı, değişen bir şey görmüyoruz. Yüzlerce, belki binlerce mezar delik deşik edilmiş defineciler tarafından. Bu onarılması o kadar imkansız zararlar veriyor ki bize, maddi anlamda kültür varlığı kaşakçılığının ötesinde bizim anlamaya, daha yakından tanımaya çalıştığımız Urartu'nun her türlü dünyasına ait pek çok bilgi ve belgede bu kaşak kazılar sonucunda maalesef tahrip ediliyor. Evet, söylediklerinizden aynı zamanda da şöyle bir tablo çıkıyor. Tabii zaten bu az çok biliniyor. Eski eser piyasasının ne kadar muazzam büyük boyutta olduğunu gösteriyor. Belki de şunu da hatta hatırlatmak gerekiyor. 2004 yılında Irak yağmasında, işgal döneminde büyük bir hafta süren bir sempozyum yapılmıştı ve orada Iraklı uzmanlar da gelmişti. Hem Bağdat Müzesi Müdürü, ve diğer genel müzeler ve kazılar genel müdürü ve çeşitli arkeologlar, dünya üzerinden de dünyadan da çeşitli arkeologlar ve bu eski eser piyasasının yapılan araştırmalar sonucunda, çünkü nihai alıcılarda bulduğu sürece, yani bir satın alınan bir meta olarak bakıldığı zaman bu devam edecek. Biz her tarafı yine delik deşik edilmiş, bütün mezarları soyulmuş olarak görmeye devam edeceğiz sanıyorum. Bu sonlanmayacak. Orada şu özellikle çarpıcı bir tespit yapılmıştı. Eski eser piyasasında dönen paranın bir uyuşturucudan elde edilen para kadar büyük boyutta olduğu bahsedilmişti. Ben çok dehşete düşmüştüm açıkçası. Siz belki bilebilirsiniz o piyasayı, bir radyocu, bir araştırmacı olarak bilebilirsiniz. Gözle görülebiliyor, basına, yayına yansıyanları biz de takip edebiliyoruz bu boyutunu. Bu bir arz talep meselesi elbette ki. Talep olduğunca bir şekilde bir yerden o karşılanabiliyor. Bunun en kolay yolu da kaçak kazılar. Ama bu kadar zengin, her metrekaresinde neredeyse eski eser bulunan ülkemizde ki korumanın da çok fazla mümkün olmayacağını biliyoruz. Burada asıl olan halkımızın duyarlılığı, eğitim. Bunu ilk öğretimden başlamak üzere halkımıza verebilirsek, bunların maddi değerinin ötesinde bizim için çok daha fazla şeyler ifade ettiklerini, gerek orta öğretimde gerekse bizler eliyle yüksek öğretimde bu bilinci gençlerimize vermemiz gerekiyor. Bilinç olmadıktan sonra, ona bir meta gözüyle bakıldıktan sonra maalesef korumak mümkün değil. Her ne kadar yöneticilerimiz, idarecilerimiz bu anlamda çalışmalar yapıyorlarsa da, örneğin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun bu anlamda bir caydırıcılığı var. Ama bunun boyutu tartışılabilir. Beşinci maddesi gereği devlet malı niteliğindedir eski eserler ve dördüncü maddesi gereği haber verme zorunluluğu vardır. Herhangi bir vatandaş ne şekilde olursa olsun bir eser eline geçtiğinde ya da edindiğinde onu devlete haber vermek zorundadır. Ama bunu ne kadar yapıyoruz? Biz bir vatandaş olarak bu sorumluluğa sahip miyiz? Bu bilince sahip miyiz? Bu tartışılabilir. Diğer taraftan eğitim boyutunun dışında yasalarla korumak mümkün dedik. 2860 sayılı yasanın bu anlamda cezalar bölümü maalesef yetersizdi. Ancak genel müdürlüğümüzün, Kültür ve Tabiat Müze Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yenilendi 2863 sayılı yasamız, 5226 sayılı yasayla. Bunda cezai meyideler günümüz şartlarına göre çok komik kalan, 2863 kapsamında kalan maddeleri nispeten yükseltildi. Daha caydırıcı hale getirilmeye çalışıldı. Bu anlamda yetkililerimiz, görevlilerimiz üzerine düşen görevleri yapmaya gayret edebiliyorlar, gayret ediyorlar ama bunu sadece ceza olarak bir cezalandırma suç kapsamında değerlendirirsek bir başarıya ulaşacağımızı sanmıyorum. Benim acizane fikrim, önemli olan yurttaş olarak, birey olarak bu eserlerin değerinin farkına varabilmek ve bunların bizim için çok değerli olduğunu, dünümüzü, geçmişimizi, atalarımızı tanıyabilmek açısından bizim için maddi anlamın ötesinde çok daha fazla bir anlam taşıdığını bilmemiz gerekiyor. Bu yolla korumacılığı sağlayabilirsek daha başarılı olacağımız kanaatindeyim. Evet, programımızın sonuna geldik Hanifi Bey. Urartu'nun, tabii Urartu'nun sonuna gelmedik ama tekrar, belki daha sonra tekrar dönmek üzere ve sizin de yapacağınız kazılarla da çalışmalarınıza tekrar haberdar etmek üzere çok teşekkür ediyorum. Ve son sözlerinizi almak istiyorum. Yanılmıyorsam bu dördüncü programımız oldu. Beni sabırla dinleyen dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Elbette sizin de ifade ettiğiniz gibi Urartu'yu bu kadar bir kısa bir süre içerisinde tanıtmak mümkün değil. Bizim bilgi birikimimiz de buna yeter mi? O da ayrı bir konu. Dilimiz döndüğünce, bilgimiz nispetinde bir şeyler ifade etmeye çalıştık. Bir hata yaptıksa özür diliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Ben asıl çok teşekkür ediyorum. Hem de Açık Radyo olarak. Hoşça kalın. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.